ยายก็นึกอยู่ในใจว่าอยากจะพายเรือลึกเข้าไปในคลองหน่อยเผื่อจะได้ขายของให้มันหมดไวๆพอแกนึกขึ้นมาได้อย่างนั้นแกก็พายเรือเข้าไปในคลองที่ออกจะเงียบมากนานๆแกจะเข้ามาในคลองอย่างนี้ซึ่งก็ทำให้รู้สึกแปลกๆอยู่แต่ก็ดูเหมือนแกจะผิดหวังมากขึ้นเพราะมันเงียบเหลือเกินนะยิ่งพายลึกเข้าไปก็ยิ่งดูไม่มีบ้านเรือนผู้คนอยู่อาศัยกันมันก็ยิ่งเงียบชวนวังเวงไปเรื่อยๆทำให้แกคิดว่าแกน่าจะกลับบ้านได้แล้วแกก็นึกถึงหลานๆที่รออยู่ที่บ้านก็หันหัวเรือกลับมองขึ้นไปบนท้องฟ้านี่มันเริ่มมืดลงมืดลงก็ทำให้แกต้องเร่งฝีพายเร็วขึ้นอายุปูนนี่ไม่น่าจะกลัวอะไรแล้วแต่แกก็ยังกลัวแถมแกยังรู้สึกว่าในคลองนี่มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลสำรายก็รู้สึกเสียวๆสะหลังว่าจะมีคนแอบมองดูอยู่เสร็จแล้วแกก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องเรียกแกก็เหลียวมองหาต้นเสียงนะเสียงบอกว่ายายซื้อขนมจีนหน่อยเสียงดังยายหันหลังไปมองที่ท่าน้ำหน้าวัดที่พายเรือผ่านเมื่อตะกี้นี้ก็เห็นคนขวักมือร้องเรียกอยู่ไหวๆยายก็มองไม่ถนัดเพราะท้องฟ้ามันเกือบจะมืดแล้วด้วยความที่อยากจะขายขนมจีนให้หมดแกก็รีบพายเรือไปตามเสียงนั้นพอยายไปจอดเรือที่ท่าน้ำของวัดแกก็ได้ยินคนเดินแหวกหญ้าลงมาที่เรือของแกนั่งยองๆร้องสั่งขนมจีนแกก็มองดูลูกค้าคนนี้แต่เห็นไม่ถนัดตาอากาศมันมัวซัวมากเกินไปแต่ก็เห็นว่าเป็นคนแก่ผมก็น่าจะขาวๆแล้วแต่ที่เห็นชัดก็คือร่างกายนี่ผายผอมมากเหมือนกับไม่ได้กินข้าวกินปลามาหลายสิบปีเชียวพอส่งจานขนมจีนให้แกก็ก้มหน้าก้มตาพุ้ยกินอย่างอร่อยอร่อยกินจนหมดเกลี้ยงหมดหม้อหมดกระจาดเลยกินอิ่มแล้วแกก็เดินแหวกหญ้าไปอุ้มลูกหมามา3ตัวมาโยนใส่เรือให้ยายเสร็จแล้วก็บอกยายบอกว่าฉันไม่มีเงินให้ยายหรอกมีแต่หมา3ตัวเนี่ยยายลูกหมาเป็นขี้เรือนด้วยสิยายก็บอกลูกค้าฉันไม่เอาหรอกหมาน่ะประคุณฉันอยากจะได้สตังค์แกก็จับหมาโยนขึ้นฟังชายแก่คนนั้นก็โยนหมากลับลงมาในเรืออีกโยนกันไปโยนกันมาจนยายต้องยอมแพ้ยอมรับเอาหมามาแค่ตัวเดียวแกก็รีบพายเรือให้ถึงบ้านเร็วๆด้วยไม่สนใจว่าหมาตัวนั้นจะอยู่ตรงไหนของเรือล่ะพายไปก็เสียใจไปที่ขายของแล้วไม่ได้ตังค์แถมได้ลูกหมาขี้เรือนมาแทนแกก็นึกอยู่ในใจว่าพรุ่งนี้จะเอาหมาไปปล่อยเพราะว่าลำพังแกกับหลานก็ยังลำบากก็จะมีปัญญาอะไรไปเลี้ยงหมาได้ยังไงกันถึงบ้านแกก็จอดเรือเทียบหน้าบ้านร้องเรียกหลานให้มาช่วยผูกเรือพอหลานมาถึงเรือด้วยความที่แกเสียใจที่ขายของไม่ได้เงินแกก็รีบขึ้นบ้านโดยสั่งหลานให้เก็บของขึ้นบ้านหลานก็เก็บของสักพักก็ขึ้นไปคุยกับยายวันนี้ยายขายของหมดเลยแต่ยายก็ไม่สบายใจหลานก็ถามว่ายายเป็นอะไรไปอ่ะยายก็เลยเล่าให้หลานฟังว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วยายก็นึกถึงหมาที่ตาแก่คนนั้นโยนใส่เรือของแกมาก็สั่งให้หลานเอาขึ้นบ้านเอาน้ำเอาท่ามาให้มันกินหลานก็วิ่งลงไปที่เรือไม่เห็นหมาหรอกจะไปเจอทองคำอยู่ก้อนหนึ่งที่ท้ายเรือด้วยความดีใจหลานก็วิ่งขึ้นบ้านไปบอกยายยายเห็นก็ดีอกดีใจเป็นยกใหญ่ว่าคงจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่ผู้คนเขาลือกันมานานว่านับว่าเป็นวาสนาของแกกับหลานแล้วแกก็เลยทำบุญกรวดน้ำไปให้เจ้าของทรัพย์นั่นก็เป็นเรื่องเก่าๆแก่ๆที่คนที่แถวแม่น้ำป่าสักเขาเล่าสู่กันฟังกันมานานเป็นเรื่องเก่าๆครับมีของกินไม่กินมันก็เน่ามีของเก่าไม่เล่ามันก็ลืม